roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 14 sierpnia, minęła 16. Serwis Agnieszka Drost. Działacze w Hajacie, a lekarze w domu pielgrzyma. Minister sportu ujawnia, co działo się w Paryżu. Jest zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw dotyczących finansowania kampanii PiS-u. Zaczyna się długi weekend, policja apeluje o rozsądek na drodze i na wodzie. Działacze w Paryżu mieszkali w hotelach, gdzie za jedną noc trzeba zapłacić ponad 4000 zł, a na przykład lekarz polskich siatkarzy w domu pielgrzyma, gdzie noc kosztuje 200 zł. Ujawnił podczas konferencji w Dusznikach Zdroju minister sportu Sławomir Nitras. Minister kilka dni temu zwrócił się z prośbą do prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza o przekazanie dokumentacji dotyczącej m.in. adresów zakwaterowania poszczególnych prezesów oraz członków zarządów polskich związków sportowych w trakcie ich pobytu w Paryżu. Szef resortu sportu przyznał, że wiele już takich wniosków do niego wpłynęło. Minister powiedział podczas konferencji prasowej, że prezes PKOL-u nie jest bezkarny. Po pierwsze obowiązuje go polskie prawo, a po drugie Polski Komitet Olimpijski korzysta z pieniędzy publicznych i jako taki podlega kontroli. A po trzecie, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego powoływany i odwoływany jest przez walne zgromadzenie, które tworzą członkowie związków sportowych. Na letnich igrzyskach w Paryżu Polska uzyskała w klasyfikacji medalowej najgorszy wynik od wielu dekad. Minister sportu i premier oczekują od szefa PKOL, że pomoże zanalizować wszystkie poniesione na igrzyska wydatki z publicznych pieniędzy. Europoseł Michał Szczerba złożył do prokuratury krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw dotyczących finansowania kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o nieprawidłowości związane z nielegalnym dysponowaniem środkami finansowymi w celu niezgodnej z zasadami finansowania agitacji w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2023 roku. Europoseł Michał Szczerba przyszedł do prokuratury krajowej z pendrive'em. Jak mówił, są tam faktury, potwierdzenia przelewów, materiały graficzne. Łącznie 5000 stron. Jeden z dokumentów to potwierdzenie przelewu na prawie ćwierć miliona złotych, jaki wykonała podległa ministrowi aktywów państwowych Fundacja Spółki KGHM. 18 dni przed finałem kampanii wyborczej te środki otrzymała w ramach darowizny spółka Berm, która to spółka podjęła prowadzenie kampanii wyborczej Jacka Sasina, Elżbiety Witek, Andrzeja Śliwki. Były minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówi, że zarzuty Michała Szczerby są bezpodstawne. Pan poseł Szczerba wielokrotnie mijał się z prawdą, wielokrotnie występował jako rzekomy demaskator, jakiś pseudoafer. Michał Szczerba zapowiedział, że dodatkowe dokumenty dotyczące nieprawidłowości otrzyma także Państwowa Komisja Wyborcza. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Oddziały piechoty dostaną nowe transportery rozpoznawcze Kleszcz. Umowę na dostawy pierwszych 28 egzemplarzy podpisano dziś pomiędzy Agencją Uzbrojenia a spółką AMZ Kutno. To ważny dzień dla wojska, bo dajemy naszym żołnierzom nowoczesne wozy do skutecznego rozpoznania, powiedział po podpisaniu umowy wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest polska myśl techniczna, to jest coś, co zaczęliśmy jeszcze za rządów koalicji PO-PSL ponad już 10 lat temu. To jest połączenie przemysłu zbrojeniowego, tego prywatnego, z instytucjami wojskowymi, które opracowywały i badały możliwości, funkcjonalność i zastosowanie praktyczne. To są oczy i uszy polskiego wojska. Pojazdy są wyposażone w systemy dowodzenia zgodne z wymogami NATO, mają lekkie pancerze balistyczne i potrafią działać w terenie non-stop przez 5 dni. Przed nami długi weekend sierpniowy, dla niektórych rozpocznie się już diś po południu. Na drogach warmińsko-mazurskiego, podobnie jak w całej Polsce, pojawi się więcej patroli, zapowiada młodsza aspirant Karolina Hrynkiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Codziennie na naszych drogach służbę pełnić będzie m.in. 150 policjantów ruchu drogowego, którzy podczas służby korzystać będą z wideorejestratorów, mierników prędkości, pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych oraz policyjnych motocykli. Policjanci, podobnie jak ratownicy, będą też pilnowali bezpieczeństwa na wodach regionu. A o rozsądek na wodzie apelują również służby pomorza, gdzie od początku czerwca utonęło 13 osób. Pierwsza podstawowa zasada: kąpmy się tam, gdzie są ratownicy i nie wchodźmy do wody, jeśli jest wywieszona czerwona flaga, mówi podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Nie sprawdzajmy na własnym zdrowiu, czy też życiu naszym, czy naszych najbliższych tego, czy wywieszona na kąpielisku flaga jest czyimś widzimisię. Skoro ona wisi, jest ona wywieszona przez specjalistów, oni wiedzą, czy są do tego odpowiednie warunki, czy kąpiel jest bezpieczna. Dlatego też po prostu tego nie ignorujmy i stosujmy się do nich bezwzględnie. Kategorycznie nie wolno kąpać się pod wpływem alkoholu. Brawura i przecenienie swoich umiejętności to najczęstsze przyczyny tragedii nad wodą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie czwartej po południu, wiadomości sportowe, Adam Malecki. Dzisiaj wieczorem w Warszawie o Superpuchar Europy zagrają Real Madryt z Atalantą Bergamo. Jerzy Dudek, były gracz Realu, który przez Królewskich został zaproszony wraz z rodziną na mecz, już się cieszy na wieczorne emocje, tym bardziej, że ma zadebiutować wielki Kylian Mbappé, mówi nasz świetny bramkarz. Kolejne piłkarskie święto u nas w Warszawie, więc to jest wspaniała okazja do tego, żeby zobaczyć największe gwiazdy Realu Madryt, bo to na nich się ta uwaga skupia, no i szczególnie na Mbappé, który jest duże prawdopodobieństwo, zadebiutuje dzisiaj w tak ważnym meczu jak Superpuchar, bo to jednak z tego są piłkarze i kluby rozliczani, więc tutaj na pewno Real Madryt będzie miał bardzo dobry doping. Początek meczu o 21:00. W kolarstwie trwa trzeci etap Tour de Pologne. Wyjechali z Wałbrzycha, meta będzie w Dusznikach Zdroju. To, co się dzieje na trasie, obserwuje nasz lotny korespondent ekspresowy Kuba Niziński. Jaka sytuacja? Witam serdecznie. No biorąc pod uwagę, że gwiazdy futbolu będą grać w Polsce, no to gwiazdy absolutnie peletonu jadą tutaj na trasie trzeciego etapu. Z przodu 8 uciekinierów, wśród nich Michał Paluta, Polak, który kasował punkty na każdej górskiej premii, co powoduje, że on na pewno utrzyma koszulkę najlepszego górala po tym trzecim etapie i to jest wielki plus, no ale w peletonie grupa Wisman z Jonasem Winegorem, która mocno pracuje, napręża ten peleton, by dojść uciekinierów i przypuszczam, że tutaj w Dusznikach, właściwie na ostatnich 2 kilometrach, gdzie są naprawdę strome podjazdy, rozstrzygnie się sprawa dzisiejszego etapu. Dziękujemy, mówił Kuba Niziński. W tenisie karawana przeniosła się do Cincinnati. Swoje spotkanie pierwszej rundy rozegrała już Magda Linette. Wygrała z Brytyjką Katie Balter 2-6, 6-0 i 7-5. W nocy, właściwie o pierwszej w nocy, z Warwarą Graczewą zagra Iga Świątek. Wiadomo już także, z kim zmierzy się Hubert Hurkacz. On zagra z Japończykiem Yoshishito Nishioką. Dobry jesteś, twój japoński Adam. Naprawdę. Dziękuję, dziękuję, uczyłem się. Wiem, razem ze mną. Temperatury na 16 przyjemne albo znośne na północnym wschodzie, nieznośne na zachodzie kraju, 24 stopnie w Suwałkach i Gdańsku, 25 w Białymstoku, 26 w Olsztynie i Kielcach, 27 w Lublinie, Rzeszowie i Łodzi, 28 w Warszawie, Toruniu i Koszalinie, 29 w Katowicach i Bydgoszczy, 30 w Zielonej Górze i Poznaniu, do 31 w Gorzowie i Szczecinie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Procesor AMD Ryzen 3. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1689. Teraz za 1549 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Na popołudniowe ZD3 zapraszamy w składzie. Ewa Lipowicz audycję przygotowała. Maciek Załęcki ją realizuje. Na Państwa telefony czeka Daniel Leśniewski, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Muzycznie, jak słychać, zaczynamy od Lenego Krawica. Human to świetny letni utwór. Gramy. Co przygotowaliśmy na dziś? Sprawdzimy, na ile realne są groźby Rosji w kontekście tak zwanego taktycznego ataku nuklearnego na Ukrainę. Od razu uspokajamy, eksperci mówią jednym głosem, do takiego ataku nie dojdzie. Władimir Putin nie może sam nacisnąć jądrowego przycisku. Mechanizm wypracowany po latach zimnej wojny w okresie Związku Sowieckiego, gdy świat kilkakrotnie stawał na granicy wojny jądrowej, wydaje się wciąż działać. Jakkolwiek patrzeć, to temat ciężki, obciążający. Na drugim biegunie wielkie wydarzenie piłkarskie, 3 km od Trójki. Po drugiej stronie Wisły na PGE Stadionie Narodowym odbędzie się dziś mecz o Super Puchar Europy. Real Madryt zagra z Atalantą Bergamo. Spotkałem dziś na Powiślu wielu kibiców Atalanty. Realu byli niemal niewidoczni, pewnie wolą aurę nokturnową. Wcześniejsze pobyty królewskich w Warszawie przypomni ze swadą legenda dziennikarstwa piłkarskiego w naszym kraju Stefan Szczepłek. Ja mam koszulkę Realu absolutnie wyjątkową. Tę koszulkę w roku 75 przywiozła delegacja Realu, która przyjechała namawiać Dejnę, żeby podpisał z nimi kontrakt. Generał Franco dogorywał, no ale to jeszcze była Hiszpania Franco, a Dejna był pod oficerem Wojska Polskiego, więc w ogóle nie było mowy, żeby go puścić, więc na zachętę zostawili mu koszulkę z numerem 14. To nie jedyny dziś temat związany ze sportem. Ostatnio głośno o prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławie Piesiewiczu. Ja mogę tylko powiedzieć, że Polski Komitet Olimpijski zrobił wszystko, by nasi sportowcy, trenerzy i fizjoterapeuci, wszystkie osoby towarzyszące miały wszystko zapewnione na najwyższym poziomie. Musiałam sama sobie zapłacić za zgrupowanie. Do kwietnia jeszcze nawet nie mieliśmy informacji odnośnie finansowania. Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem. Co możesz zrobić też sam bez wsparcia? To ci podcina skrzydła. Najpierw słyszeliśmy rzeczonego prezesa Piesiewicza, potem w kontrze srebrną medalistkę Igrzysk Olimpijskich Darię Pikulik. Reportaż dziś o panu Józefie, o wszystkich jego zwierzętach, będąc precyzyjnym. Był u mnie pan, pyta się mnie tak, a od czego pan zaczyna? No ja to mówię, zależy co, dudek, dajmy na to kotek, czy tam inne rzeczy, to zaczynam od kadłuba, a to lepek czy dziób zostaje na końcu. Spokojnie, pan Józef rzeźbi figurki zwierząt. Reportaż o 18.40. Dwie godziny wcześniej w studiu odwiedzi nas Anna Samsel z Kulczyk Foundation, to ekspertka projektów związanych z menopauzą, z najnowszym ciekawym raportem w tej materii. Panowie, warto nastawić ucha, ja zrobię to na pewno. To nie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Proszę z nami zostać co najmniej do godziny 19 i telefonować w każdej sprawie. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Yeah. 20 po czwartej po południu. Pytałem Maćka Załęckiego, który realizuje audycję, siedzi po drugiej stronie szyby, co wcina z takim smakiem. Powiedział, że surówki. Powiedział też, że poprawił ciemnym pieczywem. Tak trzymać porcję warzyw konieczna, żeby żyć długo w dobrym zdrowiu. Brawo Maćku. Ale teraz temat dużo cięższy, ważniejszy, obciążający, jak wspomniałem na początku audycji. Jacek Frenzel pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiali, właściwie ty przedstawisz raport ze swoich dociekań na temat tego, czy Rosjanie rzeczywiście są skłonni do tego, żeby użyć ataku nuklearnego, tak zwanego taktycznego. No właśnie, dzisiaj rano się nad tym zastanawialiśmy, jakie byłyby reperkusje tego zachowania i czy faktycznie Putin mógłby się zdecydować na użycie broni jądrowej. Jednak z moich rozmów z ekspertami wynika, że atak nuklearny należy praktycznie wykluczyć, szczególnie, że naciskają na to Chiny, zabraniają jakby Putinowi. Wie doskonale, że ma do czynienia z NATO, a także kraje, które do tej pory go wspierały, takie jak kraje afrykańskie, mogłyby się po prostu od tego terrorysty odsunąć. Autorytet Putina w tej chwili jest mocno nadszarpnięty, uważa generał Roman Polko. Putin chciałby budować wrażenie, że to on ma inicjatywę i dyktuje warunki, ale tak nie jest. To Ukraina przejęła inicjatywę i to Ukraina dyktuje warunki. To Ukraina zmusza w tej chwili Putina do przerzucenia sił z innych kierunków, jeżeli chce odzyskać te terytoria, a tak naprawdę innego wyjścia nie ma. Opinia publiczna w Rosji bardzo źle przyjęła atak na terytorium bądź co bądź Federacji Rosyjskiej. Profesor Jan Wiśniewski, politolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Ewakuacja jest prowadzona w warunkach prowizorycznych, nie ma przygotowań. Społeczeństwo rosyjskie chce natychmiastowych działań, chce likwidacji zagrożenia. Logistyka rosyjska leży i płacze i to widać wyraźnie. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Putin jest w takim momencie, w którym nie może szantażować za bardzo Ukrainy, bo już nie ma czym. Straszenie bronią nuklearną może byłoby wtedy, gdyby Ukraińcy zajęli elektrownię. Użycie broni nuklearnej w konflikcie tego typu prawdopodobnie odwróciłoby od Rosjan nawet najdrobniejsze poparcie jakiegokolwiek z państw, bo nikt nie chce, aby pozwolić jakiemuś państwu w ramach wojny konwencjonalnej, to jeszcze wojny zaborczej. Eksperci są zdania, że użycie broni atomowej jest mało prawdopodobne i dodają, tak jak rosyjski politolog opozycyjny profesor Aleksandr Morozow, że Władimir Putin swoimi działaniami zdewaluował znaczenie jądrowej doktryny odstraszania. Maciej Jastrzębski. Putin w rezultacie tej wojny doprowadził do inflacji tej koncepcji. Wszyscy wiedzą, że chociaż Rosja jest jądrowym mocarstwem, to nie może użyć broni atomowej, nawet w przypadku, gdy zagrożone jest jej terytorium i musi wojnę kwalifikować jako wewnętrzną operację antyterrorystyczną. Politolog Oleksiej Melnik jest zdania, że nawet gdyby Rosja użyła taktycznej broni jądrowej, to Zachód, przede wszystkim Stany Zjednoczone, nie muszą odpowiadać tym samym. Stany Zjednoczone nie będą odpowiadać symetrycznie. Stany Zjednoczone mają wystarczającą liczbę potężnej broni precyzyjnej, nie będącej bronią jądrową. Optymizmem napawa fakt, że Władimir Putin nie może sam nacisnąć jądrowego przycisku. Mechanizm wypracowany po latach zimnej wojny w okresie Związku Sowieckiego, gdy świat kilkakrotnie stawał na granicy wojny jądrowej, wydaje się wciąż działać. Z moich rozmów z ludźmi zbliżonymi do Kremla wynika również, że Putina przed naciśnięciem czerwonego przycisku powstrzymuje strach przed buntem i utratą władzy. Jeśli wyda rozkaz, a ktoś go nie wykona, to jego władza absolutna zacznie budzić wątpliwości. Jest dla mnie absurdalne rozważanie, czy Putin użyje taktycznej broni jądrowej, no bo wówczas zamieniłby własne miejscowości w zgliszcza i w ruiny. Byłby to też precedens, który byłby źle widziany, w szczególności przez Chiny. Czernobyl pokazał, że powietrze skażone jest nie do opanowania. Generał Bogusław Samol, Instytut Strategii Wojskowej. Skażone powietrze może skierować się na terytorium państwa i nastąpi opad promieniotwórczy, jak również przejść w głąb terytorium państwa rosyjskiego czy ukraińskiego, ale szczególnie państwa rosyjskiego. I Rosjanie po tych doświadczeniach Czernobyla doskonale sobie zdają sprawę, że użycie nawet taktycznej broni jądrowej może przynieść fatalne skutki dla mieszkańców Rosji tutaj w kierunku Moskwy czy Syberii. Pewne jest, że Putin będzie chciał wziąć odwet za działania Ukraińców. Jacku, na szczęście uspokoiłeś nas swoją relacją. Te wszystkie opinie eksperckie pozytywne. Tak, eksperci uważają, że Putin zrobiłby sobie największą krzywdę, gdyby użył broni jądrowej, bo ona obróciłaby się przeciwko niemu z racji tego, że nikt nie odpowie w taki sam sposób, a doprowadzi do zakończenia wojny zupełnie konwencjonalnie. Bardzo dobre wiadomości. 25 minut po godzinie 16.

Zapraszam i od dobrych informacji zaczynam, bo przed długim weekendem spadają ceny benzyny i diesla o kilka groszy na litrze. Wzrosła jedynie cena autogazu. Analitycy portalu epetrol.pl zwracają uwagę, że wprawdzie za sprawą niepokojów na Bliskim Wschodzie ceny ropy naftowej odbijają nieco w górę, to nie ma jeszcze bezpośredniego przełożenia tego na naszych stacjach paliw. Poczta Polska ma być firmą nowoczesną i w tym celu przejdzie dwuetapową transformację. Już za kilka tygodni rozpocznie się program dobrowolnych odejść, który, jak zapowiedział dziś prezes spółki Sebastian Mikosz, obejmie około 9 tysięcy osób. Dokonamy oceny pracowników, zmiany struktury organizacyjnej i zaproponujemy wybranym osobom skorzystanie z programu dobrowolnych odejść. Kierować ten program będziemy do około 15% załogi. Program nie będzie kierowany do listonoszy i osób zatrudnionych w placówkach pocztowych. Odchodzący pracownicy dostaną 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia. Cały program ma kosztować około 600 milionów złotych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy ceny paneli podłogowych Dekora były ustalane w wyniku zmowy. Jak mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, producent paneli mógł zawrzeć niedozwolone porozumienie ze sklepami. Podejrzewana zmowa mogła oznaczać, że konsumenci oraz fachowcy zajmujący się układaniem podłóg nie mogli kupić paneli Dekora taniej niż po odgórnie ustalonych cenach. Przypominam, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas rozpocznie się postępowanie antymonopolowe i zarzuty usłyszą konkretni przedsiębiorcy. A za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10% obrotu firmy. Menedżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi z kolei kara pieniężna w wysokości do 2 milionów złotych. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 88 groszy, euro 4,28, frank szwajcarski 4,49, a funt brytyjski 4 zł 99 groszy. Ekonomia wróci na naszą antenę za 2 godziny. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to pogoda dziś jak drut, bezchmurnie lub zachmurzenie małe prawie w całym kraju, od 24 stopni w Suwałkach i Gdańsku, przez 27 w Lublinie, Rzeszowie i Łodzi, do 31 w Gorzowie i Szczecinie. No to lecimy z panem Kleksem. Czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieje otwaj. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś o tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. głos, zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie kroki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty. Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę. Witaj się w naszej bajce. Zapraszamy do Trójki. I zapowiadany gość, właściwie gościni, Anna Samsel z Kulczyk Foundation. Dzień dobry Pani Aniu. Dzień dobry Państwu. I będziemy rozmawiali o menopauzie, temat, o którym słychać z jednej strony zewsząd, a z drugiej strony nie słychać wcale, albo zbyt mało wszyscy wiemy. Oczywiście nie mówimy tylko o kobietach, o nas mężczyznach także. Przygotowaliście Państwo, czy dostaliście w ręce ciekawy raport z dość niepokojącymi danymi? Tak, rzeczywiście. Jest to temat z jednej strony tabu, ale z drugiej strony cieszę się, że tutaj dzisiaj jestem, bo to znaczy, że rzeczywiście zaczyna być interesujący tak w głównym nurcie. Rzeczywiście zleciliśmy takie badanie, menopauza bez tabu, ponieważ Kulczyk Foundation od wielu lat zajmuje się już takimi tematami związanymi z kobietami. Od kilku lat były to tematy związane z menstruacją, a teraz przyszedł czas na menopauzę, czyli kolejny temat tabu, zaniedbany. I aby sprawdzić, co takiego z tą menopauzą się dzieje, a właściwie nie dzieje, to zleciliśmy badanie, żeby zobaczyć, w jakich obszarach warto coś zrobić. Badanie nam pokazało, że niestety w bardzo wielu, dlatego zwołaliśmy też taką grupę ekspertów, taką interdyscyplinarną grupę ekspertów, żeby przyjrzeć się dokładnie tym obszarom, zdiagnozować je, zobaczyć, co da się zrobić. To zacznijmy od początku. Czy to jest tak, że kobiety lekceważą, czy może inaczej, nie rozumieją pewnych sygnałów, jakie wysyła im organizm? My kobiety mamy taką tendencję do tego, że nie lekceważymy tak do końca. Natomiast bardziej jest tak, że jeżeli wiemy, co się z nami dzieje, to jesteśmy w stanie coś z tym bardziej zrobić. Natomiast jeżeli nie wiemy, albo te objawy, które się pojawiają, nie potrafimy ich jakoś umiejscowić, czego one dotyczą, no to trudno, żebyśmy jakby właściwie o siebie zadbały. To jest trudne, zwłaszcza w przypadku menopauzy, która jest takim bardzo kompleksowym zjawiskiem. Dotyczy sfery zdrowia zarówno takiego fizycznego, jak i psychicznego. Ma bardzo wiele objawów, wymienia się 34, ale czasem się wymienia nawet 100 objawów. Naprawdę? Nawet tak, ale to jest tak, że oczywiście to nie jest tak, że każda kobieta będzie miała te same objawy. I to jest taki urok menopauzy, że ponieważ każda kobieta jest inna, to również każda menopauza trochę inaczej wygląda. Natomiast jeżeli kobiety w ogóle nie wiedzą, a tak wykazało nasze badanie... No właśnie, zerkam, 93% tak. Polek nie potrafi wskazać prawidłowej definicji menopauzy. Zacznijmy od tego, czym to jest ta menopauza. No właśnie. Menopauza. Otóż menopauza to tak naprawdę to jest ostatnia miesiączka, proszę Państwa. I stwierdzamy ją retrospektywnie, jeżeli przez 12 miesięcy nie wystąpi krwawienie. Więc jeżeli mówimy o menopauzie, na ogół tak potocznie rozumiemy przez to tak naprawdę cały okres transformacji menopauzalnej. To jest taki okres perimenopauzy, kiedy zaczynają spadać nam poziomy hormonów. A hormony te płciowe nas trochę chronią, są takim parasolem ochronnym, dzięki któremu lepiej funkcjonujemy. Natomiast kiedy zaczyna spadać ich poziom, no to wpływa to na nasze funkcjonowanie w różny sposób. Oczywiście wiele kobiet kojarzy tę menopauzę głównie z, nie tylko kobiet, to mężczyzn też badaliśmy, ale głównie takim objawem, który najczęściej jest podawany, to są te słynne uderzenia gorąca. I tak, to ja jako mężczyzna słyszę to zewsząd na przykład w reklamach telewizyjnych czy radiowych. Okej, ale nie każda kobieta może mieć uderzenia gorąca. I nie zawsze muszą wystąpić. I nie zawsze muszą wystąpić jakby na początku. Mogą wystąpić dopiero na przykład właśnie po menopauzie. Co poza uderzeniami gorąca, myśląc o takim korze? tych objawów? My możemy, znaczy właśnie chodzi o to, że nie możemy mówić tak dokładnie o korze, bo tych wspomniała pani o setce objawów. Może być nawet setka, ale rzeczywiście jest to zależy od źródeł. Naprawdę nadal ta menopauza jest tak nie do końca określona, tych informacji czasem sprzecznych jest sporo. Ale wiek jest jakąś cezurą, prawda? Tak. Jeżeli kończymy, znaczy to jest... Spróbuję to uprościć, bo znowu zawsze jest to tak, że zależy. Dobrze, a ja nie jestem lekarzem i nie chcę tutaj państwa wprowadzać takiego zamieszania, ale uprośmy. Jeżeli kończymy 40 lat, to zaczyna się mniej więcej w tym wieku taki spadek hormonów. Może to wpływać na właśnie zaburzenia cyklu miesiączkowego i to już powinno nas też jakoś zainteresować. Ale oprócz tego jest mnóstwo objawów takich mniej znanych. Na przykład bezsenność, na przykład kołatanie serca, zawroty głowy, suchość oka, tak? Tych objawów naprawdę może być sporo. Ja państwa odsyłam tutaj od razu na naszą stronę menopauzabeztabu.org.pl, gdzie znajdziecie oprócz tego naszego badania, tam również jest kompendium wiedzy. I w tym kompendium wiedzy po pierwsze opisujemy te objawy, ale również to, w jaki sposób sobie można z nimi radzić. Pani Anno, w waszym raporcie można znaleźć bardzo takie symptomatyczne, mocne i ciekawe cytaty. Pozwolę sobie na jeden. Spojrzałam na swoje wyniki i zanim poszłam do lekarza, skonsultowałam je z interpretacjami z internetu i wywnioskowałam z tego, że mam już menopauzę. Rozpłakałam się, przybiegła moja przerażona mama, a ja jej powiedziałam: mamo, jeszcze nie zaczęłam żyć, a już umarłam, bo naprawdę to tak wtedy czułam. Kobieta 43 lata. No tak, wybrał pan taki najbardziej dla mnie osobiście poruszający cytat. Ja go rzeczywiście też często przywołuję, bo on bardzo wyraźnie pokazuje, jaki jest stosunek kobiet, ale w ogóle społeczeństwa do tego zjawiska. Jeżeli my mamy takie wyobrażenie, że ta menopauza to jest koniec życia. Utrata kobiecości. Tak, utrata kobiecości, no bo no jak już nie miesiączkujemy, to też jakby nie ma możliwości zajścia w ciążę. A dla wielu kobiet jednak ta kobiecość jest związana z tym, że mogą być jeszcze matkami. Oprócz tego młodość, która w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze jest no czymś takim wyznacznikiem czegoś dobrego, fajnego. No chcemy być młodzi jak najdłużej. 43-letnia kobieta jest młodą kobietą. Jest młodą kobietą. 50-letnia też. Menopauza występuje średnio w 51 roku życia, więc to jest tak naprawdę, no można powiedzieć, prawie połowa życia przed nami. Więc jeżeli mamy takie podejście, że to jest taki wyrok, koniec życia, jeżeli patrzymy na to jako coś, co ogranicza nasze możliwości. To jest nieprawda, rozumiem. Nie odpychajmy tego tematu, prawda? Po prostu. Po prostu myślę, że trzeba o tej menopauzie rozmawiać. Ten temat trzeba normalizować. To jest coś, co spotyka, to jest naturalny etap naszego życia. I trzeba pójść do lekarza. I trzeba się do tego etapu przygotować, tak? Trzeba właśnie zadbać o siebie, bo ja bym chciałabym, żebyście wszystkie osoby, które tego słuchają, żeby pamiętać, że można te objawy złagodzić. Można lepiej przejść przez ten okres. Może to nie być tak źle kojarzony czas dla nas, jeżeli po prostu o siebie zadbamy. I pani mogą też nie napędzić kolejnych schorzeń, prawda? Odpowiednio reagując. Tak, bo jeżeli zadbamy o siebie już wcześniej, przed wystąpieniem tej menopauzy, wtedy jest większa szansa, że te choroby, które jakby się nasilają w momencie, kiedy ta menopauza przychodzi, to one nie będą w takim natężeniu, albo może nawet w ogóle nie wystąpią. Mówimy o osteoporozie, o insulinooporności. To są rzeczy, o które naprawdę można już na tym etapie zadbać. Warto się badać. Też tutaj na naszej stronie znajdziecie panie taki kwestionariusz przygotowany przez międzynarodowe grono ekspertów, który można sobie wypełnić przed wizytą u lekarza. Pani Aniu, jeszcze ważna sprawa. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia nas mężczyzn, co pani by nam podpowiedziała, jak my powinniśmy reagować, przyglądać się naszym kobietom, co im podpowiadać, bo może to my na nie wpłyniemy pozytywnie, mówiąc o tym, że przecież nie tracą kobiecości. Tak, to myślę, że jest bardzo ważne zagadnienie, dlatego że rzeczywiście my kobiety nie funkcjonujemy, znaczy nikt nie funkcjonuje w próżni. funkcjonujemy w różnych relacjach, również partnerskich, również w pracy. I rola tej drugiej części społeczeństwa, mężczyzn, jest ogromna, bo tak jak właśnie pan wspomniał, kobiecość, no to często kobiety odbierają to, że właśnie wchodzą w ten okres, jako, że stają się mniej kobiece. I w tym momencie wsparcie partnera, zrozumienie dla tego, co, przez co ta kobieta może przechodzić, może być ogromnym, ogromną zmianą też w podejściu jej, w jej własnym nastawieniu do tego procesu. No i to zrozumienie jest mega ważne. Jeżeli mężczyźni będą wiedzieli, przez co przechodzi ich partnerka i vice versa, to jest... No możemy lepiej po prostu funkcjonować, bo ten stereotyp taki, który funkcjonuje cały czas tej kobiety w okresie okołomenopauzalnym. Nerwowej, tak. Tak, że to jest... To niby się czepia i tak dalej. No to ja powiem, jakie były wypowiedzi pań, które w naszym badaniu uczestniczyły. One nazywały, przywoływały takie określenia jak stara jędza, wariatka, niezrównoważona, nie można się z nią liczyć. No to w ten sposób kobiety patrzą na ten okres swojego życia. Więc jeżeli one same mają taki odbiór, jak ci mężczyźni, którzy nic nie wiedzą tak naprawdę, co te kobiety przechodzą, bo one się bardzo tego wstydzą. Ale jakby też wiedzieli, to by wspierali i być może by te panie tak o sobie nie mówiły, prawda? No taka jest moja nadzieja, ale też jest dobry taki prognostyk z tego badania wychodzący, że ponad 60% mężczyzn również chciało wiedzieć o tej menopauzie coś. To dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość. Na zakończenie, pani Aniu, proszę powiedzieć, gdzie szukać tych informacji, proszę podać konkretny adres strony internetowej, tam odsyłamy, jak się okazuje, nie tylko pani, ale także panów. Panowie, proszę tam zajrzeć i wspierać swoje zapraszamy wspaniałe kobiety. Tak, menopauzabeztabu.org.pl. Zapraszamy serdecznie, tam będą i wyniki raportu, i kompendium wiedzy, i kwestionariusz. Także zapraszam serdecznie. Anna Samsal z Kulczyk Foundation. Pani Aniu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Trójek. Ja bym chciała zadać głos w sprawie menopauzy. Leki, hormonalna terapia zastępcza, która jest często bardzo potrzebna niektórym kobietom, nie jest w ogóle refundowana i może tym też warto by się było zająć. 2027 trójek w każdej sprawie. Yeah. 9 minut zostało do godziny 17. To popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w tej audycji temat goni temat. Teraz temat sportowy, piłkarski. Dzisiaj wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie o Super Puchar Europy zagrają Real Madryt z Atalantą Bergamo. To drużyna królewskich ze swoimi gwiazdami Kylianem Mbappé na czele wzbudza największe zainteresowanie i działa na wyobraźnię kibiców, także z racji bogatej historii klubu. Na sentymentalną wycieczkę po występach Realu w Polsce zabrał Adama Maleckiego uwielbiany przez trójkową redakcję sportową Stefan Szczepłek. Myśmy dowiadywali się z prasy o tym, że Real 5 razy z rzędu zdobył Puchar Mistrzów, ale myśmy go nie widzieli. Nikt w Polsce go nie widział. I dopiero zobaczyliśmy, to też jest ironia losu, w 1962 roku w finale Pucharu Mistrzów, kiedy grali z Benficą Lizbona. I to mówię ironia losu, dlatego że wtedy przegrali. Real prowadził 3-2 bodajże do przerwy po trzech bramkach Ferenca Puszkasza. Benfica wygrała i wtedy się objawił talent Eusebio. Natomiast, żeby zobaczyć na własne oczy Real, no to trzeba było czekać do 76 roku. Więc ja rzeczywiście w Mielcu widziałem Real pierwszy raz na żywo. Wrażenie ogromne. Miałem 7 lat. Oto zaczął się wielki mecz. Gra była interesująca. Czasami tylko ostrzejsza, tak jak kleszcze mieleckiej obrony dostał się duński internacjonał Jensen. Oni wygrali 2-1, no tłumy ludzi, jakaś ulewa. Fajne było to, że wtedy w Mielcu był jeden hotel przy stadionie, nazywał się Jubilat i charakteryzował się tym, że tam były łóżka piętrowe, w związku z tym piłkarze Realu spali podczas pierwszej wizyty w Polsce na piętrowych łóżkach. To było pierwsze spotkanie, niewątpliwie wstrząsające, jeśli chodzi o doznania kogoś, kto się w tym Realu kochał. No chcę tu dużo gadać, no tak było. Te śnieżno-białe koszulki, no to był synonim absolutnego mistrzostwa. Nawiasem mówiąc, wzięli je od klubu angielskiego, który się nazywał Corinthians i był najlepszym klubem amatorskim na świecie na przełomie XIX-XX wieku. A ja mam koszulkę Realu absolutnie wyjątkową, ponieważ tę koszulkę w roku 75 do Warszawy przywiozła delegacja Realu, która przyjechała namawiać Dejnę, żeby podpisał z nimi kontrakt. Oczywiście było to niemożliwe, no bo Legia nie chciała go puścić. Generał Franco dogorywał, no ale to jeszcze była Hiszpania Franco. A Dejna był pod oficerem Wojska Polskiego, więc w ogóle nie było mowy, żeby go puścić. Więc tak można powiedzieć, że na pamiątkę czy na zachętę zostawili mu koszulkę białą, klasyczną z numerem 14. A potem, no to już są te czasy nam troszeczkę bliższe i te mecze Górnika dość zacięte. To Real drżał o wynik. No wtedy to grał Hugo Sanchez, a ich trenował Leo Benhaker. Butragenio, u nas Janek Urban. A tam najpiękniejszą bramkę to strzelił Piotr Jegor, jakąś taką bombę. Jegor i qué golazo, splendido gol. A potem no to już Legia. Nie dość, że te dwa mecze były dość wyrównane, to jeszcze tutaj Legia zremisowała 3-3. To Jacek Magiera wtedy prowadził Legię, więc można mówić o jakimś tam no, sukcesie. I jeszcze Wisła Kraków. Bo Wisła to grała wtedy ze wszystkimi silnymi, z Barceloną przecież też, z Interem, no, jak Henryk Kasperczak był trenerem, czyli to jest początek XXI wieku. Jeszcze są wizyty Realu nieoczywiste. Mecz na Stadionie Narodowym już. To był taki mecz pokazowy z Fiorentiną. Fiorentina w ogóle wygrała 2-1, żeby było ciekawie. W Realu Cristiano Ronaldo i Angel Di Maria. Ich akcja od razu na początku meczu, zakończona bramką, była moim zdaniem jedną z najpiękniejszych akcji bramkowych, jakie ja widział Stadion Narodowy. To bajka, bajka. Ronaldo, kontratak Realu Madryt. Ronaldo, świetne podanie do Di Maria. Angel Di Maria, podanie w stronę Ronaldo i 1-0 dla Realu. Cristiano Ronaldo. Ze Stefanem Szczepukiem rozmawiał Adam Malecki. Been away.